Բարև բարեկամներ, եթերում 20-րդ դար հաղորդաշարի հունվարյան թողարկումն է, ձայնասրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը։ Հայոց պատմության վերջին մի քանի դարերի համայնապատկերում Արցախյան շարժումը թերևս ամենալուսավոր էջերից է։ Համաժողովրդական ալիքը, որ ոտքի էր հանել Բովանդակ Հայությանը, ինքնաբուխ էր ու այնքան լավ կազմակերպված, որ մեր օրերում նույնիսկ անհավատալի է թվում։ Անհավատալի, որովհետև ալեկոծվող այս աշխարհի տարբեր կետերում բռնկված խռովություններն ու ազատագրական կոչված պատերազմները, որպես կանոն տեղի են ունենում արտաքին ուժերի ազդեցությամբ, ունեն հատուկ մասնագիտացված բեմադրիչներ եւ իհարկե առատաձեռն հովանավորներ։ Մինչդեռ Արցախյան շարժումը ծավալվել է բոլորովին այլ հանգամանքներում։ Պատմության համար 30 տարին թերևս երկար ժամանակ չէ, մինչդեռ մեզ համար կարծես մի ամբողջ հավերժություն լինի։ Հատկապես երիտասարդ անկախության սերունդը դժվարությամբ է պատկերացնում, թե ինչպիսին էր կյանքը ադրբեջանական լծի ներքո։ Այն ամենը, ինչ մեզ երիտասարդներիս ուղակի տրվել է, մեր հայրերը նվաճել են անհավատալի խիզախումի գնով, պայքարի ճանապարհը երբեք էլ հարթ չի լինում։ Սլավա Արուշանյանը Արցախյան շարժման ջահակիրներից է։ 1988-ին եղել է կուսակցության Ասկերյանի շրջկոմի անդամ։ Նա ոչ միայն հիշում է շարժման նախապատրաստական աշխատանքների մանրամասները, այլև պահպանում է մի շարք փաստաթղթեր, որոնք ըստ էության մեր պատմության վավերագրություններն են։ Վերհիշելով երեսնամյա վաղեմության իրադարձությունները, Սլավա Արուշանյանը պատմեց շրջանի տարբեր համայնքներում կազմակերպած գաղտնի ժողովների մասին։ Երբ որ արդեն տղաների հետ մշակեցինք այդ օրինակելի նախագիծը, որոշեցինք, որ Նորագյուղում գաղտնի ժողով հրավիրենք և այդ ժողովների անցկացման ժամանակացույցը ներկայացնենք, տնտեսությունների ղեկավարներին ասենք, որ նպաստեն ժողովրդին ոտքի կանեցնելու գործում։ Առաջին քննարկումները մեզ մոտ եղան հետևարի 4-ին։ Երկուն սուլավ հիշում եմ, մեկը Բադարայում, որ ես անցկացրի, մեկն էլ Ակնախպիրում։ Եվ դրանից հետո մի քանի օրվա ընթացքում, այդպես բռն սկսեցին ժողովները, մարդիկ տեսան, որ բոլորը իրար նման են մտածում, և արդեն դրանից հետո մասայաբար սկսեցին ազատ խոսել շարժման մասին։ Արդեն Ստեփանակերտից էլ եկան, այդտեղ այդ Նորագյուղի ժողովին Իգոր Մուրադյանը եւ Աչի Սարուխանյանն էլ պատահական եկեին, իզ մոտ իրանց հրավիրեցի։ Իգորը տատանվում էր, բայց ոչ այն համոզեց, ասեց, այդ դրանից լավ բան կնի, գնանք տենանք մարդիկ ինչ են մտածում։ Հենա եկան, իրանք էլ որտես ան այդպիսի լավ նախաձեռնություն է, խոստացան Աչի Սարուխանյանը, որ նախագծերը այդ գաղափարը կտարածի Ստեփանակերտում եւ Մարտակերտում, իսկ Իգոր Մուրադյանը Մարտինոյում եւ Հադրութում։ Թե ինչ են արել իրանք իմանան, մեզ այդքան չեմ ուսումնասիրել, բայց համեն դեպս մեր և Ստեփանակերտի ժողովները այնպիսի ուժեղ արդյունք տվեցին, որ Գևորգը որոշեց անմիջապես առաջարարել, հրավիրեց Ստեփանակերտի բոլոր ձեռնարկությունների, նարկների, կուսակցական կազմակերպությունների ղեկավարներին, բուն տնօրեններին, և խիստ պահանջեց, որ կասեցնեն այդ ժողովները, ոչ մի ժողով թույլ չտանանի, որ բոլորին պատժելու է, բայց արդեն ալիքը գնացել է, ինքը արդեն որ միտեր ժողով անում են, այն արագ տարածվում է, այդ գաղափարը արդեն այնքան համակ էլ է բոլորին, որ իրանք գալիս էին խնդրում, որ իրանց օգնեք իրանց կոլեկտիվում։ Երբ որ այդ Գևորգը մի երկու խորհրդակցություն արեց, տեսավ չի կարող առաջարարնի, հրավիրեց Բաքվից խումբ Կանավոլովի հետ միասին փետրվարի 11-ին եկան, որպեսզի շարժումը հանդարտեցնեն, ինչպես ասում են իրենց, իր բնում խեղդեն, էլի։ Ուրեմն փետրվարի 11-ին երեկոյան ծրագիր են մշակում, որ հաջորդ օրը խմբեր են բաժանում, ով որ շրջանա գնալու, որպեսզի այնտեղ կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովներ գումարեն և դատապարտեն այն մի քանի հոգուն, որոնք անպատասխանատու հայտարարություններ կոչեր են անում, բայց խալվեցին։ Ստեփանակերտում մի թեթև հակահարված դվեցին, այնուհետև եկան Ասկերյան։ Ասկերյանում արդեն ավելի կազմակերպած հակահարված դվեցին, որ դրսում հանրահավաք կազմակերպեցինք, ներսում էր ակտիվին նախապատրաստական աշխատանք տարին ոչ ընդհանրաց են էլ նրանց։ Եվ դրա համար այդպես հակասություն է կարող առաջանա, շատ տեղեր բյուրոյի նիստ են արել, սկզբնական նպատակով ակտիվի ժողովին ուզում են, բայց տեսնելով որ ակտիվի ժողովը չկարողացան իրենք կազմակերպել, համոզել ակտիվին, արդեն բան արեցին։ Բյուրոյի առանձին որոշումներ կայացրին, շարժումը դատապարտող, բայց դա արդեն ոչ մի ազդեցություն չուներ, դա արդեն մեզ համար մի թղթի կտոր էր։ Կոնկրետ Ասկերյանը, երբ որ իրենք եկան կողմ, բյուրոյի անդամներից 3 հոգի, 2 շարքային և Կոմիտաս Դանելյանը դեմ քվեարկեցին և դեմ արտահայտվեցին։ Մեզ շատ ոգևորեց այդ շարքայինների ելույթները, ինչպես նաև Կոմիտասի ելույթը, այնուհետև դրանք տեսնելով, որ ոչ մի վարիանտ չունեն համոզելու ակտիվին, որոշեցին թողնեն դուրս գա։ Եվ այդ մոմենտին Վադարե միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արմեն Ավանեսյանը վերկացավ առանց թույլատրության, ասեց, դուր եք գնում, հիմա էլ մեզ լսեք, ու սկսեց մերկացնել Ադրբեջանի քաղաքականությունը, հակահայ քաղաքականությունը։ Նրանց հետո Կոմիտասը ելույթ ունեցավ Ջամիլ Մարտիրոսյանը և էլի ուրիշներ։ Վերջը տեսնելով, որ արդեն ելույթները շատանում են, եկվորները կանավալով ու գլխավորությամբ թողեցին, Գևորգովն էլ էր, դուրս եկան։ Արդեն ելասմա Գևորգովը այդքան սարսափելի չէր, ինչպես առաջ, քանի որ կոլեկտիվները կանել են, գիտեն, որ այս թիկունքում կանած են մարդիկ, դրա համար հակահարված տվեցին։ Վերջում խնդրեց, ասեցի, մնացեք, համարյա կարելի ասած հարց քննարկվելա, մնում է որոշում ընդունել։ Իվան Աթայանի խնդրեցի, ճանաչում միջնարարի դպրոցի տնօրենն է։ Այդ որոշման նախագիծը ներկայացրեց, քվեարկեցինք, հետաքրիր նայա, որ այդ բանը ոչ մի տեղ չենք ուղարկել, ուղղակի դա մեզ էր պետք, որ մենք ինքներս որոշենք այդ հարցը, դա մեզ համար էր պետք։ Մենք գիտենք, որ մեկը նրանց համոտ այնքան այդ որոշումներից ուղարկել ենք, ոչ մի կապ չունի, կարևորը որ մենք ինքներս որոշեցինք, որ պետք է միանանք Հայաստան։ Այդ որոշման օրինակը նույնպես Սլավա Արուշանյանը խնամքով պահում է, այն բաղկացած է 3 կետից, հետաքրքրականն այն է, որ այդուհետ տեղի ունեցած բոլոր գաղտնի ժողովներում լավ ու վարակիչ օրինակի պես ընդունվեց նույն այդ որոշումը, ահա թե ինչ էր այն հռչակում։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Ասկերյանի շրջանի Բադարա, Դաշպուլախ, Հարավ, Խանցք գյուղերի հասարակայնության ներկայացուցիչների եւ հոկտեմբեր գոլտնտեսության գոլտնտեսականների ընդհանուր ժողովը, լսելով եւ քննարկելով Լեռնային Ղարաբաղը հայկական ՍՍՀ-ին վերամիավորելու մասին դեկլարացիան, որոշում է հավանություն տալ Լեռնային Ղարաբաղը հայկական ՍՍՀ-ին վերամիավորելու մասին դեկլարացիային, խնդրել ՍՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար ընկեր Գորբաչովին արագացնելու Լեռնային Ղարաբաղը հայկական ՍՍՀ-ին վերամիավորման հարցի ուսումնասիրումն ու լուծումը, հավասարացնել ՍՄԿԿ Կենտկոմին ու ՍՍՀ-ի գերագույն խորհրդին, որ մեր պահանջը բխում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումն արագացնելու եւ ՍՍՀ-ի ժողովուրդների բարեկամությունը ամրապնդելու շահերից։ Փաստորեն այս որոշումը ձեր բնորոշմամբ ավելի շատ մեզ էր պետք, քան դրսի կողմերին։ Այո, որտեղ դրսի կողմը արդեն ուներ այդ կոլեկտիվների նույն որոշումը, ուներ արդեն։ Իսկ հետաքրքիր է, ասենք այդ ժամանակ 88 թվականին, երբ այս խմորումները տեղի էին ունենում, փաստորեն հասարակ շինականը կամ հասարակ քաղաքացին դեմ դուրս եկավ, մի ամբողջ համակարգի դեմ դուրս եկավ, ի՞նչն էր նրան այդքան ուժ ու հավատ տալիս պայքարելու։ Հայրենիք կորցնելու վտանգը, դիալեկտիկայի օրենքների համաձայն քաղաքական փոփոխությունները վերջ-վերջո հանգեցնում են որակական փոփոխությունների։ Խորհրդային միության ողջ ընթացքում Ղարաբաղի բնակչությունը չի աճել, բայց Ադրբեջանի բնակչությունը մի քանի անգամ աճել էր, եւ այդ տեմպերը քանի գնում, քանի արագանում էր, քանի շատ եթե արդեն իրեն գային մեր 50%-ին հասնային, այլ հնարավոր չէր լինի որևէ բան անել, եւ դրա համար էր, որ դեն կամ հիմա կամ էլ երբեք հնարավոր չի լինելու։ Դրա համար այդպես բացատրական աշխատանքը այդպես տարանք, որ եկել է ժամը, որ բոլորս պիտի ոտքի կանենք հայերենիքի բուրգության համար։ Չեմ ասում, որ Ստեփանակերտում կամ Հադրութում կամ մենք ենք արել, բայց գաղափարներ կան, որոնք իսկույն տիրում են մասաներին։ Եթե գաղափարը ճիշտ է մնում և բխում է ժամանակի պահանջներից, նա արդեն իսկույն մասաների սեփականությունն է դառնում։ Շատերը հրաբխի նման են համարում այդ փետրվարը, ոչ մի հրաբխը չկա, գիտականորեն կազմակերպված աշխատանք է, և մասնագիտությունը գաղափարախոսական աշխատանքն է եղել։ Դրա համար էլ ես քաղաքուս կաբինետի վարի չէի, շրջանի բոլոր քաղաքի ինֆորմատորներին, ագիտատորներին, բոլորին, այդ պրոպագանդիստներին, բոլորին շատ լավ գիտեի, անձամբ ամեն մեկին լավ գիտեի։ Դրա համար կարողացանք շատ արագ կազմակերպել։ Հաջորդ շրջադարձային իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ փետրվարի 22-ի դեպքերն էին, որ Ասկերանի մատույցներում, որ թուրքական ամբոխը եկավ եւ ադրբեջանցի կնոջ արարքը եղավ։ Հետո, բայց այդ ադրբեջանցի կնոջ արարքը հնարավոր չի, որ տան մեզ մոտ ներ, նա միգուցե իր այդ ընտեսությունում մի որևէ տեղ եղել է, մի քանի հոգու ետա պահել, բայց մեր աչքի առջա 80,000-ից ավելի ադրբեջանց է եկել, ոնց է ետ պահել, որ այդքան մարդ եկել էին Ասկերյանի վրա։ Ընդ որում 4 կիլոմետր կորացել էին մեր տարածքը, դա փաստորեն ագրեսիա է։ Մեր շարժման պատմության առաջի ամենախոշոր ահաբեկչական քայլն է եղել ադրբեջանցիների կողմից։ Եվ դա ցանկանում են ներկայացնել որպես խաղաղ հանրահավաք, բայց բազմաթիվ փաստեր ունենք, որ դա բոլորովին խաղաղ հանրահավաք չի եղել։ Ճանապարհը ինչ որ եղելա ավերել են բոլոր մեքենաները, ճանապարհի նշանները, ցանկապատները, շինությունները, Խանաբադի կոնկրետ էլեկտրոաղացը եւ տարաների պահեստը հրկիզել են։ Եկել նեֆտեբազան ինչ որ հնարավոր է փայտով, քարով, երկաթով ջարդել են։ Եկել են, այսինքն հավատարիմ իրենց ոչին, թուրքավարի իհարկե իսկական կարելի ասել էքստրեմալ վիճակում ընկնելով ցույց տվեցին իրեն ամբողջ զինանոցը, հայատյացության զինանոցը։ Էդ էլ ինչի համար, որովհետև մենք արդեն փետրվարի 22-ին քաղբյուրի որոշումը դեն շպրտեցինք, հակահարված տվեցինք, քաղբյուրի որոշման չի ենթարկվեցինք, դրանք էլ մեզ դաստալու համար նախապատրաստել էին, հարձակվեցին Ասկերյանի վրա։ Դեպի Խանաբադ 2 կիլոմետր թեկված Խանաբադի վրա են հարձակվել։ Բարեբախտաբար Խանաբադցիները տեսել են, թե Ասկերյանը ինչպես են հակահարված դրել զենքի օգտագործումով, իրանք էլ այդպես զենքով հակահարված դրեն եւ թողեցին ետ վերադարձան նորից Ադամ։ Այնուհետև նրանք էլի ետ չկանեցին հայերին վախեցնելու, ահաբեկելու գաղափարից եւ մի քանի օր հետո արդեն Ցունգայիթի անպաշտպան հայերին ցեղասպանության ենթարկեցին։ Փաստորեն փետրվարի 20-ին հայտնի նստաշրջանը եղավ, որի պատասխանը եղավ 22-ի այդ խառնամբոխի ներխուժումը։ Ահա, պատասխանը միայն դա չի, պատասխանը եղավ քաղբյուրի որոշումը։ Քաղբյուրի որոշումը հետաքրքիր նայա, որ 21-ի գշերվա ժամը 2-ին արդեն հադրութուն վերել քննարկել էին։ Իգր Մուրադյանը ինձ վրա փաստաթուղթ տալուկել, այդ փաստաթուղթում հստակ գրված է, որ փետրվարի 21-ի գշերվա 2-ին քննարկեցին եւ հավանություն տվեցին Կենտկոմի, ժամանակ ոչ մեկի մտքով դեռ չէր անցնում, որ կարելի է քաղբյուրի որոշման դեմ գնալ։ Եվ միշտ էլ մեզ այդ կուսակցական կազմակերպություններն են պահել Ադրբեջանի կազմում, այդ նույնն էլ քաղբյուրի որոշմանը։ Այն ժամանակ, եթե մերոնք կարողանային կազմակերպած քաղբյուրի որոշման դեմ գնային, այսօր մենք այդքան անտերեզոյեր չենք տա, քաջություն չունեցան քաղբյուրի որոշմանը դեմ գնալ, բայց մենք արդեն կարողացանք։ Դուք հետաքրքիր միտք ասացիք, որ եթե քաղաքական այսպես ճանապարհով փորձեին լուծել, այսինքն դեմ գնային քաղբյուրի որոշմանը, հնարավոր կլիներ խուսափել զոհերից հազարավոր։ Դուք հավատո՞ւմ եք, որ այս խնդիրը բացի ռազմականից ուրիշ լուծում էլ ուներ։ Մենք երբեմն թերևնհատում ենք քաղաքական ձեռնարկումների ուժը։ Ուժը, հա, հաշվի չենք նստում քաղաքականության հետ եւ միշտ միայն մեր սեփական ուժն ենք ապավինում, բայց երբեմն քաղաքական ձեռնությունը, քաղաքական ուժին դիվանագիտության ապավինելը ավելի մեծ արդյունք է տալիս, քան թե միայն ուժին ապավինելը։ Եվ ցավոք մեր պատմության մեջ բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր կա, որ կարող են հարցը դիվանագիտական ճանապարհով լուծել, բայց ամենակարճ ճանապարհը ընտրեցին դիմանալու պատերազմի, որովհետև անկով բազմաթիվ կորուստներ են ունենում միշտ։ Այժմ, երբ 30 տարիների հեռավորությունից եք դիտում այդ իրադարձությունները, ինչ զգացումով եք համակում։ Ես նույնիսկ հիմա էլ եմ զարմանում, թե ինչպես այդքան ամբողջությամբ նվիրվեցի այդ գործին, բայց մեկ էլ հիշում եմ եղբորս խոսքերը, որ ասում էր, այդ հարցով մինչև ես գնա, եթե քեզ բան պատահի, ես քո ընտանիքը պահելու եմ։ Ես հավատում եմ եղբորս, որովհետև ինքը շատ ուժեղ արհեստավոր էր, դե մենակ արհեստավոր էր, բանաստեղծություններ եկան։ Իմ եղբայրս, որ ասում եմ, իզնից ավելի շատ էր նվիրված մեր շարժմանը։ Ցավոք ինքը շուտ զոհվեց, զինագործ էր, եւ ինքն էլ էր նրանցից մեկը, որ ուժին էր սիրում ապավիներ, մի անգամ ինձ ասել էր, մեր ինտելիգենցիան պիտի կոտորել։ Ասում եմ, ինձ էլ, ասում եմ, հա, ասեցի, ինչի համար է պիտի կոտորեք։ Ասում եմ, որովհետև կոշտ չէ քանը, որ զենքի ուժի դիմեն մեր ժողովուրդ, միայն այդ հարցը զենքով պիտի լուծվի։ Ժողովրդին իզեն կոչելու գործն էլ դժվարություն չեր ներկայացնում, ասում է Սլավա Արոշանյանը, հոգեբանորեն մարդիկ արդեն պատրաստ էին։ Յուրաքանչյուր բնակավայրում, յուրաքանչյուր ընտանիքում կա այդ մեր շարժման հետ կապված առանձին հերոսների առարկների մասին, առանձին դրվագներ, առանձին ջոկատների քաջագործությունների մասին, եւ պետք է ասեմ, որ ժողովրդը այդ ամենին տեղյակ էր։ Ուղղակի նրանց պետք է ասեմ, որ հա եկել են ժամանակը, որ պիտի մենք միասին գործենք։ Այդ է ամենակարևորը, որ կարողանայինք միասին գործենք եւ իմանայինք, թե Ադրբեջանը ինչ է ձեռնարկում եւ մենք դրա հակառակ ինչ գործողություն պիտի անենք դա չզոհացնելու համար։ Իսկ դա անողնել պիտի այնպիսի մարդնի, որ կարողանա ինֆորմացիա ունենա եւ վերևից եւ ներքևից։ Ինչ վստահում է նաեւ այդ ղեկավարներից կոնկրետ Հենրիխ Պողոսյանը եւ Աչագան Գրիգորյանը եւ մեր նստաշրջանի առաջի նախնական առաջին քայլերը ձեռնարկվելա Ասկերյանը, Պողոսյանը, Գրիգորյանը եւ իմ նստաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքը։ Մինչև հիմա շատերի միայն Ստեփան Կերտին մարզային նստաշրջանի մասին են խոսում, բայց Վաչագան Գրիգորյանի առաջարկությամբ շրջանային նստաշրջանները անցկացել, որոշ տեղեր գյուղերի համայնքային գյուղական սովետների նստաշրջանները անցկացել, այդ մասին չեն ասում։ Բարեբախտաբար մեր արխիվում Սվետան աղել քարտուղարը դեռ պահպանում է այդ նստաշրջանի նյութերը։ Հիմա ոնց որ սկսել նշանդրություն դարձնել։ Ինչ վերաբերում է պատերազմին, ապա ինձ ցուցակցի համոզմամբ դա երկար սպասված ապտակ էր թշնամուն մեր կրած զրկանքների համար։ Հայրենիքի փրկության զոհասեղանն այս անգամ էլ բազում կյանքեր խլեց մեզնից, բայց ինչպես ասում են, մեծ հաղթանակները մեծ զոհողություններ են պահանջում։ Արդեն սեփական պետություն ունենք, սեփական բանակ ունենք, օրեցօր համոզում ենք, որ մեր բանակը իրոք կարողանում է մեր անվտանգությունը պաշտպանել։ Եվ այն միավորումը պետական, թե ես ինչ իմանամ, ինչ միավորում եմ ուզում ալ, եթե չի կարում իրեն պաշտպանել, դա ապագա չունի, իսկ մենք կարում ենք մեզ պաշտպանենք և մեզ լավ ապագա է սպասում, իսկ ինչ ումամեր ներքին խնդիրներին։ Այսպիսի մի ասացված կա, յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է իր կառավարությանը, և կարծում եմ դրանից ավելի լավ բնորոշում չկա։ Ինչ որ կա, մենք բոլորս ենք, թե լավ կա, բոլորս ենք լավին, ասել թե վատ կա, բոլորս ենք միավոր դրանում։ Եվ կարծում եմ, մինչև վերջնական մեր հարցը չլուծվի, ոչ մեկը իրանք չունի ինչ որ բանով, թեկուզ սխալներ ունեն իշխանություն, բայց այս ռոպեին մեր պահանջը դեռևս մենք չենք կարողացել մեր գոյության ամենակարևոր հարցը 100%-ով լուծենք։ Մեր պահանջը մեր անվտանգության հարցն է և ամբողջովին պետք է կենտրոնանանք դրա վրա։ Բարեկամներ, դուք լսում էիք 20-րդ դար հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։ Ինչպես գիտեք, փետրվարին մեկնարկում է Հանրային ռադիոյի նոր եթերաշրջանը, որտեղ արդեն կհանդիպենք նոր նախագծով։ Հաղորդումը պատրաստեցին հեղինակ և վարող Յուլիա Վանյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։